أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم رقابتان من أمتي أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام عزیز طلبہ بھائیوں اور لاہور کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں پیش ہو جاؤں میرے لیے بہت سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد اس دینی ادارے میں اہل لاہور یا زندہ دلان لاہور کے ساتھ گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے کئی بار لاہور آنا ہوا لیکن لاہور ایئرپورٹ پر میرے میزبان موجود ہوتے تھے جب بھی میں جہاز سے اترا مجھے کہا گیا کہ آپ وی آئی پی لاؤنج چلیے میں نے کہا میں غریب سا مولوی وی آئی پی لاؤنج میں کیسے چلا جاؤں وہاں جانے کے لیے تو بڑی شرطیں درکار ہوتی ہیں ایک مجاہد کا کیا کام کہ وی آئی پی لاؤنج میں بیٹھے کہا اصل میں آپ کو لاہور نہیں واپس بہاولپور جانا ہے آج اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا کہ کسی نے نہیں روکا اور مسلمانوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی اللہ کرے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے جب سے مسلمانوں نے ایک دوسرے سے ملنا چھوڑا ہے ملاقاتیوں کے درمیان میں درانیں ڈالی گئی ہیں اس وقت سے ہم تنہا تنہا اکیلے اکیلے دشمن سے ماریں کھا رہے ہیں آج ایک دینی ادارے میں جہاں طلبا نے قرآن مجید مکمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی سنت کا سبق پڑھا جہاد کی یہ محفل منعقد ہو رہی ہے اس بات کا واضح نشان ہے کہ علم اور جہاد ہمیشہ سے اکٹھے چلے آتے تھے آج بھی اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت اکٹھے رہیں گے علم جہالت کی تاریکیاں ختم کرتا رہے گا جہاد ابو جہل کی ذریت کو ختم کرتا رہے گا اور یوں دنیا میں ایمان بھی آئے گا دنیا میں اسلام بھی آئے گا کچھ عرصہ پہلے ایک ظالم درندہ جس کے ایک ہاتھ میں ہتھوڑا تھا دوسرے ہاتھ میں دراتی تھی، وہ دراتی سروں کی فتلیں کاٹ رہی تھی، وہ ہتھوڑا مسلمانوں پہ برس رہا تھا، سائبیریا کا مسلمان اس کی زد میں آ گیا، قفقاز کا مسلمان اس کی زد میں آ گیا، ماوراء النہر کا مسلمان اس کی زد میں آ گیا، ہمارا بخارا ہم سے چھین لیا گیا، ہمارا سمرقند ہم سے چھین لیا گیا، ہمارا تاشقند ہم سے چھین لیا گیا، ہمارا ماتورید ہم سے چھین لیا گیا، ہمارا مرغیلان ہم سے چھین لیا گیا، ہمارے خراسان ترکستان کا اکثر حصہ ہم سے چھین لیا گیا، ظالم درندہ خون پیتا رہا، اسلام کو ذبح کرتا رہا، مسلمانوں کو مٹاتا رہا، مگر اس کی نظریں تو کہیں اور لگی ہوئی تھیں، وہ گرم پانیوں کی تلاش میں تھا، وہ دنیا پہ اقتدار چاہتا تھا، وہ دنیا پہ حکومت چاہتا تھا، اس کی خفیہ ایجنسیاں اپنا جال ہر طرف پھیلا چکی تھی، مگر کیا ہوا، دوشنبے پہنچ کر، تاجکستان پہنچ کر، ازبکستان پہنچ کر اس کی ٹانگیں جام ہو گئی، اس کے ٹینک رک گئے، اس نے اپنی ایجنسیوں سے پوچھا کیا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کہا آگے چار میم کھڑے ہوئے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھنے دیتے، جو ان چار میموں سے ٹکراتا ہے موت سے ٹکراتا ہے۔ کہنے لگا وہ کون سے میم ہیں جو رشیا کے اسلحے کا مقابلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا گنو، پہلا میم ہے مسجد، دوسرا میم ہے مدرسہ، تیسرا میم ہے مولوی، اور چوتھا میم ہے مجاہد۔ جو ان چار میموں سے ٹکراتا ہے موت اس پر مسلط ہوتی ہے، پانچواں میم خود آ جاتا ہے۔ روسیوں کے دماغ ہل گئے، کیا افغانستان میں مسجدیں بہت ہیں؟ کہا ہاں، کچی ہو یا پکی، ہر جگہ افغانی کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ کیا مدرسہ بھی بہت ہے؟ جی ہاں، افغانستان کی گلیوں میں، کوچوں میں وہ پرانے طرز کا مولوی جس پہ نہ امریکی تہذیب نے اثر کیا، نہ یورپ کی ثقافت نے اثر کیا، نہ ٹی وی نے اثر کیا، نہ ٹی وی نے اثر کیا، نہ انٹرنیٹ نے اثر کیا، نہ کمپیوٹر نے اثر کیا، مولوی کی وہی شکل 1400 سال پہلے بھی تھی آج بھی ہے، وہی سوچ کل بھی تھی آج بھی ہے، دنیا اسے قدامت پسند کہتی ہے، وہ اسے سعادت پسند ہی سمجھتا ہے۔ رشیا تو کیا، بقول علامہ اقبال کے، شیطان بھی میم سے ڈرتا تھا۔ شیطان سے کسی نے پوچھا، چیلوں نے، اگر افغانیوں پہ قبضہ کرنا ہو، افغانیوں کی بہنوں کو بازار میں لانا ہو، افغانیوں کو ذلیل و رسوا کرنا ہو، افغانیوں کی تہذیب پہ چھری چلانی ہو، افغانیوں کو غلام بنانا ہو، افغانیوں کو تباہ و برباد کرنا ہو، جناب شیطان کیا کرنا پڑے گا؟ شیطان نے اپنے مشیروں سے کہا، بقول اقبال کے وہ کہتا ہے، افغانیوں کی غیرتیں دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ پر ملا کہاں سے نکلتا، افغانستان کا مولوی بہت اونچا تھا، چٹائی پہ بیٹھ کے عرش عظیم پہ بیٹھے ہوئے رب سے باتیں کرتا تھا، اس مولوی پر دنیا کی چربی نہیں چڑھی تھی، وہ اللہ والا تھا، ایک اللہ کا نام لے کے اس کی فرما برداری کا عہد کر لیتا تھا، گناہ کا کتا اس کے قریب نہیں پھٹکتا تھا، نفاق کا سور اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور بزدلی کے گیدر سے اسے نفرت تھی۔ کہا وہاں مسجد ہے، مدرسہ ہے، مولوی ہے اور مجاہد ہے۔ روسیوں کے بڑوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی میم کے مقابلے میں کیا لائیں گے؟ میم لائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم منافق لائیں گے۔ میم کا مقابلہ کبھی غیر نہیں کر سکے اپنی آستینوں میں سے نکلے ہوئے سانپ، اپنی آستینوں میں سے نکلے ہوئے سانپ جن کی آنکھوں پہ چربی چڑھ جاتی ہے، جو رب کو بھول جاتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد چند ٹکوں پہ بھی بک جاتے ہیں، دنیا کی تھوڑی سی عزت پہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اس نسل کو منافق کہا جاتا ہے، جو شکل کے مسلمان ہوتے ہیں دل کے کافر ہوتے ہیں، زبانوں سے اسلام بولتے ہیں دل میں کفر پالتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے غیروں سے ڈرتے ہیں، موٹے تازے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، جہاد سے ڈرتے ہیں، غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اپنی ماں بہنوں کا سودا چند ٹکوں کے عوض کر دیتے ہیں۔ چار میموں کا مقابلہ منافق کرے گا، اپنا بن کے کرے گا، مسلمان کا ڈنڈا مسلمان پر برسے گا، مسلمان کی بندوق مسجد پہ فائرنگ کرے گی، مسلمان کا ہتھ گولہ مدرسے کے اوپر گرایا جائے گا، مولوی کی گردن پر مسلمان کہلانے والا کوئی جدیدی چھری چلائے گا اور کہے گا مولوی زمین پہ بوجھ ہے، مولوی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ عورتوں کو ننگا نہیں ناچنے دیتا، یہ ماں بہن بیٹی کو بازار میں نہیں آنے دیتا، یہ گانے نہیں سننے دیتا، یہ میوزک موسیقی نہیں بجنے دیتا، یہ ہمیں سود نہیں کھانے دیتا، یہ ہمیں سور کا گوشت نہیں کھانے دیتا، یہ ہمیں شراب نہیں پینے دیتا، یہ ہمیں ننگے ہو کے بازاروں میں ناچنے نہیں دیتا، یہ ہمیں انگریزوں سے یاریاں کرنے نہیں دیتا، یہ ہمیں یہودیوں کے سامنے سجدے کرنے نہیں دیتا، یہ ہمیں عیسائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے نہیں دیتا۔ مولوی کو ذبح کرو، اسلام کے نام پہ ذبح کرو، کہو تم کون سے مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، کے جی بی آ گئی، خفیہ ایجنسیاں آ گئیں، منافق ڈھونڈنا شروع ہوئے، کہاں سے ملے منافق، ببرک کارمل مل گیا، انہیں نجیب اللہ مل گیا، انہیں اس اسلامی نام کے لوگ مل گئے، افغانستان کی سرزمین پہ اعلان جنگ ہو گیا، منافقوں نے کہا یہاں روس کا نظام چلے گا، مولوی نے کہا یہاں اللہ کا نظام چلے گا، منافقوں نے کہا مدرسے بند کر دو، مولوی نے کہا جان جا سکتی ہے مدرسہ نہیں جا سکتا، منافق نے کہا مسجد بند کر دو، یہاں کے لوڈ سپیکر سے آنے والی آواز ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، مولوی نے کہا نہیں، مسجد کی ہر اینٹ پہ اپنا بچہ بھی ذبح کرا دوں گا، بیوی بھی قربان کر دوں گا، بیٹوں کو بھی دے دوں گا، یہ مسجد رب کی ہے، رب کا مکان کوئی نہیں گرا سکتا، رب کا گھر کوئی نہیں گرا سکتا، مدرسہ رہے گا، مسجد رہے گی، سب کچھ رہے گا، اور یہ سب کچھ رہنے کے لیے مولوی آج سے اعلان کر رہا ہے مدرسے کو 4 دن کے لیے چھٹی، آج سے میں مجاہد بن چکا ہوں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اسلام کا گلا ہمیشہ منافقوں کے ہاتھوں میں دبوچا گیا، لیکن یہ دنیا کی بھول ہے کہ منافق بہت طاقتور ہوتا ہے، اور جو رب کا وفادار نہیں ہے، جو اپنے دین کا وفادار نہیں ہے، جو محمد عربی کا وفادار نہیں ہے، جو اسلام کا وفادار نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسے دلیل انسان کو 4 دن کی عزت ملتی ہے، 4 دن کی حکمرانی ملتی ہے، 4 دن کی سلطنت ملتی ہے، پھر یہ زمین اسے اٹھانا جوارا بھی نہیں کرتی۔ ہماری یلغار کو روکنے کے لیے، میری مسلمان بیٹی کو بے آبرو کرنے کے لیے ہمیشہ ہمی میں سے منافق لائے جاتے ہیں، ہم میں سے چند افراد، بہت بدقسمت افراد، سچی بات ہے مجھے نفرت نہیں ہوتی، مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر، یاسر عرفات تجھے کش کشمیر کی بیٹیاں بیچ کے کیا ملا؟ بتا تو صحیح ظالم درندے، تو نے ایک عیسائی لڑکی کی خاطر فلسطین کی بیٹیاں بھی بیچی، مسجد اقصی بھی بیچی؟ مجھے بتا تو کتنے دن زندہ رہ لے گا؟ ایک دن تیرا یہ گندا وجود زمین میں جھک جائے گا اور تب تجھے پتا چلے گا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تب تو کہے گا کہ یہودی بھی مجھ سے اچھے رہے تھے۔ بس کرے نعرے، میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، جب یاسر عرفات سودا کرنے جا رہا تھا فلسطین کا، ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، اللہ اسلامی نام رکھنے والا بھی اتنا گر سکتا ہے؟ ہاں یہ دنیا کی چمک بہت ظالم ہے، یہ واہواہ بٹورنے کا شوق بہت خناس ہے۔ کاش یاسر عرفات تو نے مسجد اقصی کی حرمت پہ مر مٹنا گوارا کیا ہوتا، آج یہ سارا مجمع تجھے سلام پیش کر رہا ہوں، آج امت مسلمہ تجھے سلام کر رہی ہوتی، مگر تو فائل بغل میں دبا کے پہنچا اور ان ظالموں سے معاہدہ کیا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کا معاہدہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب مسجد اقصی کا سودا کر رہا تھا، تو جب اپنی کپ کپاتی ٹانگوں سے بیت المقدس کی چابیاں ان کے ہاتھ میں دے رہا تھا، مجھے سیدنا فاروق اعظم یاد آ رہے تھے جو ایک اونٹ پہ بیٹھ کے آئے تھے، جسم مبارک پہ پیون تھے، 17 پیون والے کپڑے پہن کے میرا فاروق اعظم اسلامی یلغار لے کے بیت المقدس آیا تھا، غلام اونٹ پہ بیٹھا تھا، فاروق اعظم کے ہاتھ میں نکیل تھی اور مسجد اقصی کا، بیت المقدس کا مجاور کپ کپاتے ہاتھوں سے چابی امیر المومنین کے قدموں میں دے رہا تھا۔ امیر المومنین، آپ نے سوکھی روٹیاں کھائی تھی، آپ نے کپڑوں پہ پیوند لگائے تھے، آپ نے پتھر کو تکیا بنایا تھا، آپ نے کھجر کے موٹے کپڑے پہنے تھے، مگر آپ نے اسلام کو عروج بخشا، مسجد اقصی کو آزاد کرایا۔ ہم شرمندہ ہیں امیر المومنین، ہم شرمندہ ہیں، ہم آپ کی خون سے سجائی ہوئی ان شمعوں کی بھی حفاظت نہ کر سکے، ہمارے حکمران کمزور ہو گئے، رب کو چھوڑ کے غیروں سے ڈرنے لگے، ہمارا تاجر بزنس مین بن گیا، ہم ڈر گئے، موت سے ڈر گئے۔ پھر ہم سے بیت المقدس چھین لیا گیا اور وہ جبینیں جو وہاں سجدہ کیا کرتی تھی خون میں تر بتر ہو گئے۔ ہر جگہ ہم پر منافق لائے جاتے ہیں، کون سی فیکٹری میں بنتے ہیں یہ لوگ؟ ان میں سے کوئی ایک مدرسے میں پڑھا ہے؟ بولو، کیوں جواب نہیں دیتے ہو لاہور والو؟ حافظ الاسد نے شام کے مسلمانوں کی گردنیں کاٹی، وہ حافظ الاسد امریکہ کا پڑھو۔ تمہاری آج ہم سے لوگ کہتے ہیں دستار بندی کا کیا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ دستار بندی نہیں، یہ کافروں کے سر پہ بمباری ہے۔ ہم سر پہ باندھ کے کہتے ہیں یہ بھی ملا، یہ بھی ملا، یہ بھی ملا، یہ بھی ملا، اور گنو ظالموں، گنو صبح، گنو شام، گنو۔ تم نے مولوی کے لفظ کو ذلیل کیا تھا، مولا والے کو تم نے ذلیل کیا تھا تاکہ مولا کو رسوا کر سکو۔ ہم کہتے ہیں ہم نے تھوک دیا ہے کیمرے کی صنعت پہ، ہم نے تھوک دیا ہے ہارورڈ کی صنعت پہ، ہم نے تھوک دیا ہے آکسفورڈ کی صنعت پہ، ہمیں ان مدرسوں کی ڈگریاں، یہ پگڑیاں سعادت کے مینار محسوس ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایمان نہیں بیچے گا انشاءاللہ، ان میں سے کوئی ماؤں بہنوں کے سودے نہیں کرے گا انشاءاللہ، ان میں سے کوئی اپنے لخت جگر پکڑ کے کافروں کے حوالے نہیں کرے گا انشاءاللہ، ان میں سے کوئی روپے پہ نہیں بکے گا، کوئی پیسے پہ نہیں بکے گا، کوئی لڑکی پہ نہیں بکے گا، کوئی شراب کو منہ نہیں لگائے گا، کوئی بجلی چوری نہیں کرے گا، کوئی ٹیلی فون میں کرپشن نہیں کرے گا، کوئی ریلوے میں بغیر ٹکٹ سفر نہیں کرے گا، کوئی شراب کا ہاں جام ہاتھ میں لے کر مطلب اقتدار کو ناپاک نہیں کرے گا، کوئی جھوٹ بول کے ماحول کو گندا نہیں کرے گا۔ یہ جان دینے والے ہیں رب کے لیے، رسول اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے ہے، یہ وفادار ہے ناموس رسالت کے، ناموس صحابہ کے، ختم نبوت کے، یہ وفادار ہے دین اسلام کے، یہ وفادار ہے ایک ایک مسلمان کے۔ ہم خوش ہیں ان کے سروں پہ پگڑیاں باندھ کے۔ میرے پیاروں، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں اور تمہارے سامنے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں، اس پگڑی کی لاج رکھ لینا، خدا را اس پگڑی کی لاج رکھ لینا۔ بہت ستائے جا چکے ہیں ہم، بہت تنگ کیے جا چکے ہیں ہم، ہمارے اپنے ہمارا گلا کاٹنے کے لیے پھر رہے ہیں، ہماری بیٹیاں بازاروں میں لائی گئی ہیں۔ میرے پیاروں، مستقبل تمہارے ہاتھوں میں ہے، اگر تم نے دین نہ بیچا، اگر تم نے رب کو اپنا بڑا سمجھا، اللہ اکبر کے مفہوم کو سمجھ کے اس کے نفاذ کے لیے تم نکل گئے، انشاءاللہ انشاءاللہ قیامت تک کی نسلیں تمہیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جاسوسوں نے جا کے سوویت یونین سے کہا منافق مل چکے، شراب کے جام پہ بکنے والے مل چکے، اپنی بہنوں کو غیروں کے ساتھ ناچتا دیکھ کے خوش ہونے والے بے غیرت مل چکے، مل چکے ہیں وہ لوگ جنہیں قبر یاد نہیں ہے، جنہیں حشر یاد نہیں ہے، مل چکا ہے وہ مسلمان جو اسلام کے نام کو بھی اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور غیروں کو جا کے بتاتا ہے کہ میں مسلمان نہیں۔ یورپ کا ایک شخص، پاکستان کا ایک شخص یورپ میں گیا، جا کے بہت ان کے لباس پہ غور کیا، ان کی اداؤں پہ غور کیا، اور پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بھائی سے پوچھنے لگا، میں کہیں مسلمان تو نہیں لگ رہا؟ ہائے میرے اللہ، ہائے میرا نبی بھی مسلمان کی نظر میں اتنا قابل نفرت ہو گیا کہ نبی کی شکل بھی مسلمان کو اچھی نہیں لگتی، یہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، مدرسوں کے؟ ہائے، افغانستان تو ایک طرف، سعودی عرب کے ایئرپورٹ پہ آج فورڈ یونیورسٹی کا ایک ڈگری ہولڈر پہنچا، صحافی پہنچ گئے کہ آپ نے وہاں بڑے اونچے نمبر لیے، عرب جی، عرب صاحب آپ نے بہت اونچے نمبر لیے وہاں، کیا کہتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں؟ کہا افسوس ہے ہمارے ملک میں یہ کالے کالے کپڑے والا بیت اللہ اور وہ کوئی نبی کا وہ بنا ہوا ہے، اگر یہ گر جائیں تو ہمارا ملک بھی ترقی کر سکتا ہے۔ ہائے ہائے میرے اللہ، میں کس کے پاس اپنی فریاد لے کے جاؤں؟ یہی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہم نے اپنی قسمت کے فیصلے دے رکھے، جن کے ہاتھوں میں ہم نے اپنی قسمت کے فیصلے دے رکھے۔ وہ کہتے ہیں کعبہ کو بھی گراؤ کیونکہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ، مسجد نبوی کو بھی گراؤ کیونکہ وہ بھی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ یہ ذہنیت دینے والا کون ہے؟ کوئی مدرسہ ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو، کوئی مدرسہ ہے؟ ہاں، چند دن پہلے لاہور سے ایک صحافی بھاگ گیا، اٹل بہاری واجپائی کی نظموں کا ترجمہ کرتا تھا اور آج انڈیا میں بیٹھ کے جاسوسی کرتا تھا۔ جامعہ منظور الاسلام کا فاضل تھا؟ کسی مدرسے کا فاضل تھا؟ وہ آتما جہانگیر، آپ کی لاہور والی، ہندو فوجیوں کے منہ میں جا کے مٹھائیاں دے رہے ہیں۔ آتما جہانگیر، میں تیرے خلاف اشتعال نہیں پھیلا رہا، تو نے اپنے آپ کو کن مصیبتوں میں ڈالا ہے؟ تیرا نام تو مسلمانوں جیسا ہے، انہی انڈین فوجیوں نے جس سجاد شہید کو ڈنڈے مار مار کے شہید کیا تھا، تیرے ہاتھ کیسے گوارا کر رہے تھے ان کے منہ میں مٹھائی دیتے. جنہوں نے کشمیر کے مزار شہداء کو نوخیز نوجوانوں کی قبروں سے بھر دیا. اسماء الاسلام کی بیٹی بندی تو ہم تجھے سلام کرتے, کہاں کھو گئے ہو تم لوگ آخر؟ ان کافروں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ کون سی تم نے معاشرے میں عزت پالی ہے؟ عزت اللہ نے ایمان کے ساتھ رکھی ہے. کاش تمہیں سمجھ آ جائے, رب نے اعلان کیا ہے عزت اللہ کے پاس ہے, عزت رسول کے پاس ہے, عزت ایمان والوں کے پاس ہے. کوئی منافق کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے منافق بنتے ہو عزت ڈھونڈنے کے لیے, نہیں ملے گی عزت. بھبرک کارمل کو ملی؟ نجیب کو ملی؟ کہاں لٹکا ہوا تھا؟ داؤد کو ملی؟ بھبرک کارمل کو ملی؟ کیا ملا ان کو اپنی قوم کے لوگوں پر گولیاں برسا کے؟ اور کیوں تم اتنے دور نکل جاتے ہو میرے مسلمان بھائیوں؟ کیوں تم اتنے دور نکل جاتے ہو؟ خیر ایجنسیوں نے جا کے کہا دی منافق مل چکے ہیں. کہا ان منافقوں سے کہو تمہیں پیسہ عام ملے گا, تمہیں ٹینک ملیں گے, تمہیں ہتھیار ملیں گے, تمہیں حفاظت ملے گی, تمہیں تحفظ ملے گا, آئندہ 7 نسلیں تمہاری اقتدار میں ہوں گی. مارو مولوی کو, مارو مدرسہ ختم کرو, مسجد کو ختم کرو, مجاہد کو ختم کرو. انہوں نے کمیونزم کو نافذ کرنے کا اعلان کر دیا. کہا آئندہ سے بھائی بہن کے ساتھ شادی کر لیا کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ آزادی رائے کا مطلب ہے. ملک کو گندا کرنے کی کوشش کی, مگر قربان جاؤں افغانستان کے دیندار مسلمان تھے. عالم نے مدرسے سے نکل کے کہا لوگوں اب کٹ جانے کا وقت ہے, اب زندہ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, اب زمین کے اوپر رہنا شرمندگی اور عزت کے ساتھ زمین کے اندر چلے جانا سعادت ہے, شہادت ہے, جنت سے میٹھی شہادت ہے. نکلو لوگوں, چاروں طرف سے جہاد شروع ہو گیا. کوئی پٹاخوں سے کر رہا ہے, کوئی ہتھ گولوں سے کر رہا ہے. ارے ظالموں کن سے لڑ رہے ہو؟ ان مولویوں سے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, منٹوں میں ختم ہو جائیں گے. مولویوں سے پوچھا گیا کن سے لڑتے ہو؟ کہا ہم نہیں لڑتے, ہمارا اللہ لڑ رہا ہے. کہا رشیا کے ٹینک دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو. کہا نہیں رشیا کے ٹینک نہیں دیکھیں گے, رب کی طاقت کو دیکھیں گے. کہا رشیا کے طیارے دیکھو. کہا طیاروں کو نہیں دیکھیں گے, اترتے ہوئے جبرائیل امین کو دیکھیں گے. جو وعدہ ہے زمین پہ اترتا ہے, ضرور اترتا ہے. گھوڑے پہ بیٹھ کے اترتا ہے, لڑائی کی نیت سے اترتا ہے, جنگ سیکھ کے اترتا ہے اور اس کو ٹریننگ دیتا ہے. میرا رب ذوالجلال, میرا رب ذوالجلال جہاد کی خود ٹریننگ دیتا ہے. فضربو فوق الاناق, فضربو منہم کل بنان. فرشتوں گردنوں پہ مارنا, اگر قتل کرنا ہو, گرفتار کرنا ہو, جوڑوں پہ مارنا. فرشتے رب سے ٹریننگ لے کے زمین پہ آتے ہیں. او انڈیا کی, روس کی بارودی سرنگیں دیکھو. کہا بارودی سرنگیں نہیں دیکھیں گے, زمین پہ گرنے والے شہداء کے معطر خون کو دیکھیں گے. جنگ شروع ہو گئی, لڑائی شروع ہو گئی. ساری دنیا نے کہا 15 دن کا کھیل ہے, 1 مہینے کا کھیل ہے. ملا ختم, مسجد ختم, مدرسہ. منافق اونچے ہو جائیں گے, منافق جیت جائیں گے, منافق اونچا ہو جائے گا. مگر دنیا نے دیکھا منافق چیخنے لگ گیا. آپ لوگ بس کریں, نعرے بات سنیں. بہت زیادہ شوق ہو نعرہ لگانے کا تو ایک نعرہ لگائیں, لیکن نعرہ ایسا ہو کہ پتہ چل جائے نعرہ ہے. بس بس, صرف ایک نعرہ, وہ بھی کبھی کبھی. بات سنیں, سمجھنے کی کوشش کریں. میں تقریر نہیں کر رہا, آپ حضرات کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں, کچھ عرض کر رہا ہوں. میں خطیب نہیں ہوں, مجھے تقریریں کرنا نہیں آتی. بس کریں بھائی, یہ میری اس بات پہ نعرہ ہے کہ نعرہ مت لگاؤ, اللہ خوش رکھے آپ. منافق چیخنے لگا, کہنے لگا روس مروا دیا تم, روس تو نے کیا کیا, مروا دیا. ہم جسے کمزور سا ملا سمجھتے تھے, ایسا لگتا ہے کائنات کی ساری قوتیں اس کے بازو میں سمٹ آئی ہیں. اور تو اور ہمارا فوجی بھاگ کے اس کے ساتھ مل رہا ہے. ہمارے فوج کے بڑے بڑے افسر مولوی سے بیعت کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, انجینئر بھی جا رہے ہیں, ڈاکٹر بھی جا رہے ہیں. مولویوں کو ایک اور میم مل گیا ہے, معاون. کتنے میم جمع ہو گئے اب؟ 5. کہا یہ ملک گیا اور مولوی کے تیور خراب ہیں بہت. یہ رکے گا نہیں اب روس, یہ رکے گا نہیں. یہ خون کو بھلانے والی قوم نہیں ہے. مولوی تو اسے کہتے ہیں جسے 10,000 حدیثیں یاد ہوتی ہیں, جسے کتابوں کی سند بھی یاد ہوتی ہے, متن بھی یاد ہوتا ہے. مولوی کا حافظہ تیز ہوتا ہے, اسے قرآن بھی یاد ہوتا ہے, رب کی ایک ایک آیت بھی یاد ہوتی ہے. وہ بھلا خون کے قطروں کو بھلا سکتا ہے؟ وہ بھلا ماؤں بہنوں کی عزت کو بھلا سکتا ہے؟ وہ بھلا کافروں کے ظلم و ستم کو بھلا سکتا ہے؟ وہ بھلا مساجد پہ چلائی ہوئی گولیوں کو بھلا سکتا ہے؟ وہ مدرسوں پہ کی ہوئی بمباری کو بھلا سکتا ہے؟ وہ زبانوں سے نکلی ہوئی گالیوں کو بھلا سکتا ہے؟ اور نہیں بھلا سکتا. اب یہ آگے بڑھے گا. روس تجھے اپنا دفاع چاہیے تو لشکر بھیج. روسی ٹینک آنا شروع ہو گئے ہیں. سن 1979 کی وہ ایک ٹھنڈی رات جب دنیا نے دیکھا کہ اسلام کے کم تماتے چراغ کو مٹانے کے لیے روسی طیارے گرج رہے تھے, روسی ٹینک بستیوں کو کچل رہے تھے, چاروں طرف سے سوویت یونین کی وہ طاقت جس کی پیٹھ پر 30,000 ایٹم بم لگے ہوئے تھے, جس کے پاس دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار تھے, جو کیمیاوی اسلحے سے لیس تھا, آ گیا. اور ہدف یہی تھا, جو مسجد نظر آئے گرا دو, جو مدرسہ نظر آئے گرا دو, جو مولوی نظر آئے مار دو, جو مجاہد نظر آئے لٹکا دو, جو ان کا مومن نظر آئے اس کو ختم کر دو. دنیا نے سوچا اب صرف 1.5 دن کا فیصلہ ہے. کراچی کی بندرگاہ پہ روسی نظر آئیں گے, گوادر کے ساحل پر روسی نظر آئیں گے, شارجہ کی بندرگاہ پر روسی نظر آئیں گے. کون روک سکتا ہے آخر اتنی بڑی طاقت کو؟ کون سی قوت ہے اسے روکنے کے لیے؟ کون سی پاور ہے ہزاروں ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہونے کی؟ مگر میرے رب نے دکھایا. چند دنوں کے بعد نقشہ بدلا ہوا تھا اور روس اپنے انگوٹھے اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہا. کہنے لگے افغان مجاہدین کب تک ٹھہریں گے؟ انہوں نے کہا ہم تو ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں. روسیوں سے پوچھو کب تک ٹھہریں گے یہاں پر, وہ مہمان ہیں, ہم ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. میں نے ایک افغان رہنما سے پوچھا جب افغانستان کے حالات خراب تھے, پاکستان کے لوگ یہاں سے بیٹھے ہوئے تیر برسا رہے تھے, یہ امریکہ کی جنگ ہے, یہ روس امریکہ کی لڑائی ہے, یہ ڈاروں پونڈوں کی لڑائی ہے, یہ فلاں جگہ کی لڑائی ہے, یہ اس کی لڑائی ہے, یہ اس کی لڑائی ہے, وہاں شہادتیں ہو رہی تھیں, وہاں شہادتیں ہو رہی تھیں. میں نے اس لیڈر سے پوچھا, اسی لاہور کی سرزمین پہ تشریف لائے ہوئے تھے, اسی جگہ اسی مدرسے میں آئے ہوئے تھے, میں نے کہا حضرت کب تک؟ کہا تھکنے والے نہیں ہے, میرے نبی نہیں تھکے, میرے نبی لاشیں اٹھا کے بھی نہیں تھکے, جنازے اٹھا کے بھی نہیں تھکے, ٹکڑے کروا کے بھی نہیں تھکے, اپنے صحابہ کو دفن کر کے بھی نہیں تھکے, غزوے پہ غزوہ کر کے بھی نہیں تھکے, سریے پہ سریا کر کے بھی نہیں تھکے, دندان مبارک شہید کروا کے بھی نہیں تھکے, اما عائشہ پہ تہمت لگ گئی تب بھی نہیں تھکے, صحابہ کرام کو لڑانے کی کوشش کی گئی تب بھی نہیں تھکے, کسی حال میں پیچھے نہیں ہٹے. ہم بھی نہیں تھکیں گے, روس جب تک ہے ہم اس کے ساتھ لڑیں گے, جب چلا جائے گا اس کا پیچھا کریں گے. ممکن تھا, سارے لاہور والوں ایمانداری سے بچانا ممکن تھا, روس کو مارنا, سوویت یونین سے لڑنا ظاہری طور پہ ممکن تھا. آج لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بہت سخت باتیں کرتے ہیں آپ, کافر ہمیں کھا جائیں گے. میں نے کہا ہمارا خون بہت کڑوا, یہ ہضم نہیں ہو سکتا. 16,00,000 شہداء کا خون سوویت یونین کو ہضم ہوا؟ وہ خون کبھی مجاہدین چچنیا کی شکل میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے, وہ خون کبھی مجاہدین اس پاکستان کی شکل میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اور تو اور روس دور بیٹھ کے دھمکیاں دیتا ہے, تیرے ماسکو میں بھی اللہ نے مجاہد پہنچائے ہوں گے, کیونکہ ماسکو تیرا نہیں, ماسکو مسلمانوں کا تھا. سائبیریا تیرا نہیں, سائبیریا مسلمانوں کا تھا. اس لڑائی کے بعد افغانستان میں 16 لاکھ شہداء کی قربانی کے بعد رشیا بھاگ گیا، دنیا میں سوویت یونین نام کا کوئی کتا بھی باقی نہیں بچا۔ دنیا کے نقشے پہ ٹٹولو، سوویت یونین نظر آتا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ 10 سالوں میں اور بھی بہت سارے نظر نہیں آئیں گے، یہ لکھ کے لے جانا، یہ آج لکھ کے لے جانا، 10 سال بعد دنیا کے نقشے پہ اور بھی بہت سارے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ نقشے مسلمان بناتے ہیں اور مسلمان بیدار ہو چکا۔ منافقوں کی اس لڑائی کے بعد دور سے بیٹھ کے کمپیوٹر پہ جنگ کھیلی گئی، مجاہدین آپس میں لڑے، مجاہدین ایک دوسرے کو قتل کرے، ختم کرے، افغانی بیٹی کے لیے کبھی راحت کا سانس نہ آئے، مگر میں قربان جاؤں اس مسجد پر، مگر میں قربان جاؤں اس مدرسے پہ۔ اس نے ملا عمر مجاہد جیسا شخص کھڑا کر دیا، جس کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے، جس کی اداؤں میں ایمان بھرا ہوا ہے، جس کی یلغار میں قوت بھری ہوئی ہے، وہ ملا عمر مجاہد اللہ کا نام لے کر، اسلام کا فرمان لے کر، اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر ٹکرا گیا، دشمن کے سامنے کھڑا ہو گیا، ساری دنیا مقابلے پہ آ گئی۔ افغانستان کے اس مولوی کو ختم کرو، افغانستان کی اس تاریخ کو ختم کرو، مگر اللہ نے کر کے دکھایا۔ قندھار سے اٹھی، کابل تک پہنچی، کابل سے اٹھی، زابل تک پہنچی، وہاں سے تالقان تک جا پہنچی ہے، فرخار فتح ہو چکا ہے، پنج شہر انشاءاللہ ان قریب فتح ہونے والا ہے، پوری عمارت اسلامیہ افغانستان نے اسلام کو اونچا کر دیا، ایمان کو اونچا کر دیا، مسلمان کی شان کو اونچا کر دیا۔ اسی افغانستان میں روس ذلیل ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا مجھے ساتھ دینا، روس ذلیل ہوا یا نہیں ہوا؟ روس ذلیل ہو کے نکلا۔ اسی افغانستان کے اندر ظالم لوگ تاجکستان والے ذلیل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہوئے۔ اور قندھار کی سرزمین پہ جب 31 دسمبر کو ایک خوبصورت طیارہ اترا، انڈیا ذلیل ہوا یا نہیں ہوا؟ قندھار ذلت گاہ کفر بن چکی ہے، ذلت گاہ کفر بن چکا ہے، اور انشاءاللہ سارے کافر وہاں جا کے ذلیل ہوں گے۔ مدینہ بنا تھا، روم ذلیل ہوا نہیں ہوا؟ فارس ہوا نہیں ہوا؟ ان کی طاقتیں ختم ہوئی نہیں ہوئی؟ اور ملا عمر تو نے قندھار کو مدینہ بنایا ہے، رب مدینہ قندھار کے سامنے دنیا کے روم و فارس کو رسوا کرے گا انشاءاللہ۔ ہمیں اب کون سا کردار ادا کرنا ہے؟ میرے محترم دوستو، ہم پاکستان والے سب سے پیچھے ہیں، ہم پاکستان والے سب سے پیچھے، اتنا پیچھے کوئی نہیں تھا، اتنا پیچھے تو وہ عرب کے لوگ بھی نہیں ہیں جن کے ظالم حکمران روزانہ چکیاں چلاتے ہیں۔ وہاں بھی جب رات کے 12 بجتے ہیں تو کوئی مسلمان خاتون سیاہ برقع لپیٹ کے، ہاتھوں میں کالے دستانے پہن کے، پاؤں میں کالی جرابیں پہن کے، شہیدوں کے گھروں کی کفالت کے لیے نکلتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جہاد بند ہو چکا ہے، کہ آسمان گواہ ہے، جو چیز میرے نبی نے شروع کی ہے وہ کبھی بند اور نہیں ہو سکتی، دنیا کے ہر خطے میں ہو رہا ہے اور بڑی شان سے ہو رہا ہے، اور کوئی اسے بند نہیں کر سکتا انشاءاللہ، کوئی اسے بند نہیں کر سکا، اور کوئی اسے بند نہیں کر سکے گا۔ میرے پاکستان کے بھائیوں، خصوصاً لاہور والوں، ہم کیوں سب سے پیچھے؟ جب ہندوستان میں مسلمانوں کی چیخیں آ رہی تھی کوٹ بلوال جیل سے، میں نے اسی رات خبریں سنی کہ لاہوری پتنگیں اڑا رہے ہیں۔ ساری رات جس اذیت میں ہم نے کاٹی ہے، اللہ کسی مسلمان کو وہ نہ دکھائے، کسی مسلمان کو وہ نہ دکھائے۔ رات کے 12 بجے کے قریب ان کا حملہ ہوا، انٹیلیجنس والوں اس واقعے کو بھی لکھ لینا، شاید تمہارے نام اعمال میں کوئی نیکی بھی لکھی جائے، لکھ لینا اور غور کرنا تمہارا کیا کردار بنتا ہے۔ انگریز کے زمانے سے مولوی صحابیوں کے بیانات لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، آج تک جاری ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم نے اس ملک کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ غیرت کرنی چاہیے تھوڑی سی۔ عالم نبی کا وارث ہے، تم نبی کی جاسوسی کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہو۔ جاؤ ان گانے گانے والی اداکاروں کی جاسوسی کرو، تمہیں آدھے انڈین ایجنٹ ملیں گے، تمہیں آدھے غیر ملکوں کے ایجنٹ ملیں گے۔ علماء میں تمہیں اس ملک کے محافظ نظر آئیں گے۔ اس ملک کی رگوں میں ہمارا خون ہے، ہم تو اس ملک کو مسجد کی طرح مقدس سمجھتے ہیں۔ جب یہاں پٹاخے چھوٹتے ہیں ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے، چہ جائے کہ ہم یہاں دھماکوں کی بات کریں۔ ہمیں اس ملک کا تحفظ عزیز ہے، ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، یہ ہمارا اپنا فرض ہے۔ ہم یہاں عزت کے ساتھ رہتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ رات کے 12 بجے دشمنوں نے حملہ کیا نہتے قیدیوں پہ، تمہارے مسلمان بھائیوں پہ، تمہارے بیٹوں پہ، تمہارے لخت جگروں پہ، تمہارے محافظوں پہ جو بارڈر عبور کر کے گئے تھے اسلام کی جنگ لڑنے کے لیے۔ تم نے دھکا دیا، قائد تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ قدم بڑھا کے جیلوں میں چلے گئے اور تم نے اپنے گھروں میں رضائی ہو گئی۔ رات کے 12 بجے ہمارے ساتھ والے وارڈ سے چیخو پکار کی آوازیں شروع، ایسی دردناک آوازیں تھی کہ سنی نہیں جاتی تھی۔ اور میں نے خبروں میں سنا تھا کہ لاہور میں بسنت منائی جاتی، بسنت منائی جاتی، میں آوازیں پہچان رہا تھا۔ اسلام کا شیر سجاد افغانی چیخ رہا تھا، نصر اللہ منصور چیخ رہا تھا، ابو جندل چیخ رہا تھا۔ دھاڑے تھی، آہے تھی، سسکیاں تھی، اور کبھی اللہ اللہ کی صدائے تھی کہ شاید کوئی اللہ کا ماننے والا سن لے۔ یہ لوگ تنخواہ نہیں لیتے تھے، انہوں نے قرآن میں پڑھا کہ جہاد کرنا ہے تو چلے گئے، ان کو بیڑیاں پہنا کے کہا گیا ہندو بن جاؤ، انہوں نے کہا جسم کو کاٹنا شروع کرو، ایک ایک بوٹی کاٹتے جاؤ، اوپر مرچے ڈالتے رہو، تب بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ کہا دیکھا جائے گا، میں نے کہا دیکھنے والا کوئی اور ہے، اور رب نے کیا ان کے ہندو ہمارے ہاتھ سے مسلمان ہوئے تھے، جیل میں مسلمان ہوئے ہم، کہ میرے رب کا کرم تھا۔ اسلام کوئی چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، ٹی وی کا ایک ڈرامہ دیکھ کے اسلام چھوڑنے والوں، اسلام تو سلاخیں کھا کے بھی نہیں چھوڑا جاتا، ایک فلم دیکھ کے اسلام سے بغاوت کرنے والوں، اسلام تو بوٹیاں کرا کے بھی نہیں چھوڑا جاتا، ایک نوٹوں کا بھرا ہوا بریف کیس لے کے اسلام کو چھوڑ دینے والوں، اسلام تو پورے جسم میں سلاخیں ڈلوا کے بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ اور کافروں کی ایک دھمکی سے ڈر کے اپنے مسلمانوں کا گلا کاٹنے والوں، کاش تم غیرت کرتے، ایمان پر آتے، ضمیر فروشی نہ کرتے، اللہ تمہاری حفاظت کرتا، مگر تم نے غیروں کے اشارے پہ اپنوں کے گلے کاٹے۔ یہ کرسی بھی تمہیں چھوڑ گئی، اب اٹک جیل تمہیں نہیں چھوڑ رہی، کیا ملتا ہے؟ چیخیں تھیں، پکارے تھیں، ہم سجدوں میں پڑے ہوئے تھے، اپنے اپنے سیلوں میں سجدے میں پڑے ہوئے تھے، ربا کرم فرما، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ظالموں کی اس بستی میں ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا، ابھی آئیں گے جسم کے کپڑے اتاریں گے۔ آج کا مسلمان تو خوشی سے اتار پھینکتا ہے، کسی غیرت مند مسلمان سے پوچھو کہ جسم کے کپڑوں کی کیا قدر و قیمت ہے، من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. یا اللہ حالت اضطرار میں تیرے سوا ہمارا ہے کون, تیرے سوا ہمارا ہے کون, ہماری ہڈیوں میں مار کھانے کی سکت نہیں بچی, گوشت جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے, داڑیاں جراری میں سفید ہو رہی ہے, اور آج رات کی تاریکی میں معلوم نہیں کیا کیا ہوگا. اپنی ماؤں کو کتنی گالیاں سننی پڑیں گی, اپنی بہنوں کو کتنی گالیاں سننی پڑیں گی, اسلام کو کتنی گالیاں سننی پڑیں گی. ربا موت کی تمنا جائز نہیں ہے, پر ہمارے پاس موت کے سوا چھٹکارا کیا ہے؟ یا تو دیواریں توڑ کے ہاتھوں میں اسلحہ دے دے, ہم اس اسلحے کو برسائیں گے, چلائیں گے, آخری گولی تک لڑیں گے. ربا تجھے پیٹھ نہیں دکھائیں گے, تو ایک بار اسلحہ دوبارہ دے دے, اب اسے نہیں رکھیں گے. یہ میری اس رات کا حق تھا. دنیا والوں مجھے کہتے ہو جہاد چھوڑ دوں, میں نے ان چیخوں میں رات کے وقت حق کیا ہے. اللہ تو نے اس اسلحے کو تھامنے کا حکم دیا, جب دوبارہ یہ میرے ہاتھ میں آئے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. رو رہے ہیں ساتھی, ایک دوسرے کو دلاسا کیا دیں؟ استاد کے سامنے شاگرد اور شاگرد کے سامنے استاد کو زمین پہ گرایا جاتا, ڈنڈے ہاتھوں میں دے کے کہ ایک دوسرے کو مارو, اب ایک دوسرے کے اوپر بیٹھو, اب داڑیاں نوچ لو, اب لوہے کی سلاخوں سے مارو. اور پاس کراٹ لاہور میں بسنت منائی جا رہا ہے, اڑاؤ گڈیاں لاہوریوں, اڑاؤ گڈیاں, اپنی عزت کے لیے اور سیٹیاں بجاؤ اور پٹاخے چھوڑو. ہم اللہ کو یہی کہیں گے کہ اس بستی پہ اسلام کا کوئی حامی اور مددگار نہیں. لاہور والوں, تمہاری نظر میں انڈین لتا کا نام ہے جس کی گالیاں تم سنتے ہو, جس کے گانے تم سنتے ہو. تمہاری نظر میں ہندو سچن تندولکر کا نام ہے جس کی بیٹنگ پہ تم واہ واہ سنتے ہو. تمہاری نظر میں ہندو کپل دیو کا نام ہے جس کی بالنگ پہ تم اچھلتے ہو کودتے ہو. تمہاری نظر میں ہندو امیتا بچن کا نام ہے جس کی غلیظ اور گندی فلمیں تم جا کے اپنی بیٹیوں کو دکھاتے ہو. کاش موت آ گئی ہوتی اپنے گھر میں ہندو کی فلمیں دکھانے سے پہلے, اپنی بیٹی کو مشرق کے سامنے بے پردہ کرنے سے پہلے. میرے نزدیک ہندو اس اوم پرکاش کا نام ہے جس نے میرے سجاد شہید کو قتل کیا تھا. میرے نزدیک ہندو جگدیش کوتوال کا نام ہے جس نے نصر اللہ منصور کے جسم پر لاٹیاں برسائی تھی. میرے نزدیک لال کرشن اڈوانی کا نام ہے جس نے بابری مسجد گرائی تھی. میرے نزدیک ہندو بال ٹھاکرے کا نام ہے جس نے بمبئی میں مسلمانوں کا خون گرایا تھا. جنہیں تم ہیرو سمجھتے ہو وہ بھی اپنی فوج کو چندہ دیتے ہیں کہ جاؤ پاکستانیوں کو مارو اور دیکھو کرکٹ کے میچ. بڑے بڑے نیک لوگ رومال کے اندر چھپا کے پھر, اور مسلمان تو بالنگ کرنے نہیں تو تلوار چلانے کے لیے. تیرے ہاتھوں میں یہ گندی سی گیند حقیر چیز ہے, تیری بہن کے سر سے کھیلا جا رہا ہے, تیرے بچے کے سر کو کاٹا جا رہا ہے. اور پھینک دے نوجوان, پھینک دے اس بلے کو, ہاتھ میں لے لے کلاشن کو, پھر دیکھ یہ بلے والے تیرے پیچھے کیسے بلے بلے کرتے. آج تو دلیل ہو کر ہم خوشیاں مناتے ہیں. ساتھی تو گاڑی کے آگے موٹر سائیکل پہ ٹریفک ہٹاتے ہیں. میرے مجاہد ساتھی, میں نے کہا مت ہٹاؤ, ایک تو اسلام کے خلاف, ہر شخص کا رستے پہ مساوی حق ہے, جو آ رہا ہے آنے دو. دوسرا, اس زمانے میں کسی کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی عزت بنائے. خدا کی قسم جب تک قرآن معزز نہیں ہو جاتا, جب تک قرآن کی حاکمیت تسلیم نہیں کر لی جاتی, جب تک ایک ایک مسلمان عزت مند نہیں ہو جاتا, جب تک میرے اللہ کا کلمہ اونچا اور بلند نہیں ہو جاتا, چھوڑ دو ذاتی عزت کے بتوں کو, اپنے ساتھ 20 نوکر لے کے چلو. کیا ملتا ہے؟ میری بیٹی تو اب بھی دشمن کی قید میں ہے. یہ بناوٹی عزتیں ہیں, یہ غبارے ہیں, حقیقتیں نہیں ہیں. عزت کا مزہ تب آئے گا جب دشمن ہم سے تھر تھر کانپ رہا ہوگا اور ہم فاروق اعظم کی طرح پتھر پہ سر رکھے آرام سے لیٹے ہوئے. اب تو نیند بھی نہیں آتی. کبھی کبھی رات کے 12-1 بجے وہاں کے مناظر یاد آتے ہیں, فلسطین کی کوئی خبر یاد آتی ہے, دل ہل جاتا ہے. لاہور والو, اڑاؤ گے پتنگے آئندہ؟ کرکٹ دیکھو گے, کھیلو گے انشاءاللہ؟ ٹی وی سے نجات حاصل کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں ضرور. پھر ہم کچھ کام کے بنیں گے. تم لوگوں نے پاکستان کو دیا کیا ہے لاہور والو؟ کیا دیا؟ اگر یہاں چند عظیم شہداء نہ ہوتے, میں یہی کہتا, تم نے پاکستان کو کبھی بھٹو دیا؟ لاہور والوں کے کندھوں پہ بیٹھ کیوں آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ کبھی تم نے پاکستان کو جناب نواز شریف سانپ دیے؟ کیا دیا آپ لوگوں نے؟ خدا کے لیے اسلام کو مجاہد دے دو. آج فلسطین میں ضرورت ہے لاہور والوں, جہاد نماز کی طرح فرض ہے, مجاہد دو تاکہ اسرائیل کو بتایا جا سکے کہ جعلی بھرتی نہیں اصلی بھرتی ہو رہی ہے, اور رستہ ملا تو یہودی کی گردن دبوچیں گے. کتنے مجاہد ملیں گے لاہور سے انشاءاللہ؟ اللہ کو حاضر ناظر کر کے ایمانداری سے بتانا آپ میں سے جہاد کی ٹریننگ کتنوں کو ہے, وہ آپ کریں. تو باقی کے لیے پتنگوں کا بندوبست کریں گے, وہ اس سے لڑیں گے جا کے, گڈی لڑائیں گے جا کے وہاں. مسلمان, اگر تو نے جہاد کی تربیت نہیں کی تو رب کے بھی کسی کام کا نہیں. رب کے بھی, رب کو سجدے کرو, اور جب اسے جان دینے کا وقت ہے کہو ربا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. وفاداری ہے, جہاد کی ٹریننگ نہیں ہے تو جناب رسول اللہ کا بھی نہیں. صحابہ سارے تربیت یافتہ تھے یا نہیں؟ سارے تربیت یافتہ. صحابہ میں جس رنگ کا دیکھو, اگر صحابہ میں عظمتوں کو دیکھتے ہو, فاروق اعظم میدانے, صدیق اکبر میدانے جنگ میں نظر آتے ہیں, صاحب عدالت فاروق اعظم میدانے جنگ میں نظر آتے ہیں, عثمان بن نورین میدانے جنگ میں نظر آتے ہیں, علی المرتضیٰ میدانے جنگ میں نظر آتے ہیں, حضرت معاویہ جیسے حکمران, عظیم الشان حکمران میدانے جنگ میں نظر آتے ہیں, عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ میدانے جنگ میں, حضرت ابن عباس جیسے مفسر میدانے جنگ میں, حضرت ابی بن کعب جیسے قاری میدانے جنگ میں, حضرت معاذ بن جبل جیسے فقی میدان جنگ میں, حضرت معاذ اور معوذ جیسے بچے میدان جنگ میں, حضرت عمر بن جمو جیسے بوڑھے میدان جنگ میں, حضرت خنسہ اور خولا جیسی عورتیں بہنیں میدان جنگ میں, حضرت مقداد جیسے گھڑ سوار, حضرت قتادہ جیسے شہ سوار میدان جنگ میں, حضرت سلمہ بن اقوا جیسے پیادے میدان جنگ میں, حضرت سعد بن معاذ جیسے سردار میدان جنگ میں, حضرت ابو ایوب انصاری جیسے زاہد میدان جنگ میں. آج کہتے ہیں جی اپنا اپنا شعبہ ہے, کہتے نہیں کہتے؟ صحابہ کے شعبے نہیں تھے؟ تعلیم کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کوئی ایک صحابی بتاؤ جو جہاد نہ کرتا ہو, کوئی ایک صحابی بتا سکتے ہو؟ صحابہ کے نام لیواؤ, میدان میں جانا پڑے گا, تب جا کے صحابہ والا نظام دنیا پہ آئے گا انشاءاللہ. سارے آلے لاہور نیت کریں کہ جہاد کی ٹریننگ کریں گے ایک مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ. وعدہ کرو سارے, پکا پکا وعدہ کرو. اللہ خوش رکھے, اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے. اور جو میں نے 5 میم یاد کرائے ہیں انہی کے اندر رہنا انشاءاللہ. مسجد میں رہنا, مدرسے میں رہنا, مولوی کے ساتھ رہنا, مجاہد بن کے رہنا, اور مجاہدین کا معامل بن کے رہنا. موت نہیں آئے گی, شہادت کی عظیم زندگی میں. الحمدللہ رب العالمین.